लोग पितृलोक देवलोक सारे ही पुत्रादि साधना श्रुताई न आत्म प्राप्ति साधन जितने भी पुत्रेष्टा वित्तेष्टा चायेष्टा वगैरह है ये मनुष्य लोक पितृलोक और देवलोक आदि का साधन रूपेण ही पुत्र आदि साधनों का वर्णन पहले किया गया है। आत्मा की प्राप्ति का साधन कहीं भी इसका कथन नहीं है। विशेषित्वाच और पुत्रादियों को मनुष्य लोक आदि से विशेषण विशेष भाव से कथन भी कर दिया। पुत्रेण अयम लोको जय वित्तेन असो लोका देवलोक ये सब कह दिया ना। विशेषण विशेष भाव से तत्त लोगों को तत्त साधनों के साथ संबंध करके बोध करा लिया गया स्पष्ट ही। आते भी नहीं कह सकते पुत्र से केवल साधनिया किनारे केवल साधिया किनारे इकट्ठे ये तो निश्चय नहीं था ना फिर किस कारण से कौन सा साथी मिलना है। तो आप ये हो सकते हो अरे पुत्र आदि से जो मोक्ष मिल जाएगा ऐसा आप नहीं कह सकते आप क्योंकि एक एक साधन का भी अपने अपने साथी के साथ साक्षात संबंध बोधक शब्दों से विशेषित करके कह दिया गया है पुत्रेण अयम लोको जय इत्यादि विशेष तत्वाच्छा। न च ब्रह्म विदो विहितानी काम्यत्व श्रवणा और ब्रह्मविद्या के लिए ये सब कर्म विहित ही नहीं है। कर्म तो ब्रह्मविद्या के लिए मतलब क्या ब्रह्म जिज्ञासु के लिए भी ब्रह्मविद्या के लिए सवाल नहीं है लेकिन ब्रह्म जिज्ञासु के लिए भी नहीं है कर्म उपासना जरूर है कर्म नहीं। न च ब्रह्म विदो विहितानी काम्यत्व श्रवणा क्योंकि वहां काम्यत्व का श्रवण हुआ है क्योंकि काम्यत्व का श्रवण हुआ उन कर्मों में जो है ना काम्यत्व का कभी विहितानि कर्माणि कर्माणि ब्रह्मविदो न विहितानि क्यों कर्म नाम कामना विषत्व न श्रवणा एतावान् क्योंकि स्पष्ट है वहां पर जो है हाँ एक चार सत्रह पे आया था पूर्व में एतावान वही काम स्पष्ट बोल दिया गया है। प्रसिद्ध जाया पुत्रादि जो पांगत कर्म है तजन्य जो पांगत रूपा फल है वही वास्तव में काम है उससे तो कुछ भी नहीं है ऐसा पूर्व में कह दिया गया है। एतावान वही काम ऐसे काम है तभी विषय इतना ही है ऐसा स्पष्ट कह दिया गया। लेकिन कोई कह सकता है ब्रह्मविद्या जो है उसके अपना फल रूप में मोक्ष की उत्पत्ति करने के लिए कर्म की अपेक्षा करता है कर्म की सहायता के बिना ब्रह्मविद्या भी मोक्ष उत्पन्न नहीं कर सकता ऐसा कोई शंका कर सकता उसी के जवाब में बात कहा जा रहा है नहीं नहीं ब्रह्मविद्या के लिए विहित नहीं है यह कर्म क्योंकि वह कामना का संबंध बोध करा दिया गया है और श्रुति स्पष्ट कही एतावान वही काम ब्रह्म विदश्च आप्त कामत्वात् आप्त काम से काम अनुपपत्ते है और ब्रह्मवेत्ता तो वह है जिसने सकल कामनाओं को प्राप्त कर चुका है वाप्त कामे वाप्त कामे अकाम ही है अंत तो तत्वा अतएव उसके अंदर कामनाओं की उपपत्ति ही नहीं हो सकती ये शाम नोयम आत्मा हम लोग श्रोते है इसको आगे आगे करके चौथे अध्याय उपनिषद का चौथे ब्राह्मण 22वीं कंडिका में 4-4-22 में कहेंगे ये शाम नोयम आत्मा अयम लोक जिनके लिए न तो ये पुत्र वित्तादि रूप आत्मा है न तो ये स्वर्ग आदि रूप लोक ही रह जाता है उनका तो स्वरूप ही लोक है उनका आत्मा ही अपना आत्मा सब कुछ है उससे तो कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से स्पष्ट रूपेण कर्म समुचित ज्ञान का खंडन हो गया। उपासना समुचित ज्ञान ज्ञान भी नहीं होता उपासना के लिए ब्रह्म विद्या उत्पत्ति में उपयोगी है केवल अंतरण शुद्धि काल के लिए है कि नहीं। अरे वे ये नहीं समझ रहे कि ब्रह्म विद्या अपना मोक्ष में फल उत्पन्न कर उपासना की अपेक्षा करते नहीं ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के लिए उसकी अपेक्षा है मोक्ष फल के लिए नहीं और ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है तो मोक्ष जैसे ब्रह्म विद्या से उत्पन्न होने वाले मोक्ष में फल के लिए कर्म या उपासना कोई उपयोगी नहीं वह विद्या स्वयं ही उत्पन्न कर देती है मोक्ष को और विद्या की उत्पत्ति में आवश्यक है सारी चीजें केचित ब्रह्मविदो भी ऐसा संबंध वर्णयन्ति देखो ये सब ये आज ये जो पूर्व पक्ष है यहाँ से जितने भी मठाधीशों के उपयोगी पूर्व पक्ष ये पूर्व पक्ष यही लोग हैं ना, अरे हम तो कुछ नहीं करते है? देखने में यशना संबंधित रहा है क्या कहते हैं लोक संग्रह में वो के चित्त ब्रह्म भी लोग कुछ लोग कहना है कि ब्रह्मवेत्ताओं को भी एशना का संबंध होता है, उनमें पुत्रेशना होती है, उनमें वित्तेशना होगी, उत्सव एशना तो होगा ही, सब पूजा की एशना होगा, ये सारी चीजें होंगी है या नहीं। लोकेशना ये सब क्या है, लोकेशना कोटि में आ जाता है, ऐसा काम यश की कामना रहती है, लोग कहेंगे भाई हमसे बड़ा कोई नहीं, इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं, अखबारों में छपनी चाहिए, टीवी में आना चाहिए, रेडियो में घोषणा होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या साथ हो बेकार है नहीं। ये जो लोकेशना है इसका संबंध अनुचित नहीं है, मैं लिखता हूं के अंदर ऐसा के चित्त पर नहीं है। तब भाष्यकार कहते लगता है उन्होंने वृद्धा विशेष पढ़ाई तैयार वृद्धांड कम न सुन उन्होंने वृद्धांड को सुना ही नहीं, सुन के उल्टा बोलने वाले तो बहुत मिल ही रहे हैं, अभी तो सुना ही नहीं होगा जरूर तो कहेगा ही बेचारा उल्टा सीधा, क्योंकि अभी आपने सुना था कुछ दिन पहले कह रहा था ना याज्ञवल्क्य को भी शंकराचार्य ने कह दिया है, यहां कई बार आएगा दो तीन बार बोलेंगे इस प्रसंग में अप्रोच और वैज्ञानिक कह दिए कहा कहीं भी नहीं मिलेगा, पूरा याज्ञवल्क्य प्रकरण पढ़ रहे पूरा ध्यान रखना यहाँ पर पता चलेगा ना, भाष्यकार कहेंगे ना टीका था सब कहेंगे ग्रस्त था, हाँ जरूर ब्रह्म ज्ञान परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से अस्तित्व अति अप्रोक्षानुभूति करने के लिए ब्रह्मविद्या का अंगभूत संन्यास को ग्रहण करने के लिए जा रहा है, ये बात बार बार साबित करें, लेकिन ये जो है ना ब्रह्म प्रधान सुन करके भी लोग गलत प्रतिपादन कर उल्टा भाषा पर आरोप लगा लिया, ये भाषी ने कहा ही नहीं कहीं, ऐसे भी लोग होते हैं, और ये तुम बेचारा वृद्धांड की नहीं पढ़ा है इसलिए कह रहा है ये सनात्र संबंध हो सकता है ब्रह्मविद्या के साथ, पुत्रादि एशना नाम अविद्युत विषयतम, क्योंकि इस वृद्धांड उपनिषद में अत्यंत स्पष्ट लिखा हुआ है ये पुत्रादि जो एशनात्रय होता है वो अविद्युत विषयक होता है, ब्रह्मविद्युत विषयक नहीं होता, विद्या विषय जो एशाम महात्मा हम लोग किम प्रजा करो इति एश विभाग तय न श्रुतः श्रुत्या कला विद्याकर्ष क्या है ऐसा नयम मातम लोक बोला है, ऐसा कहते हुए आरंभ करके कहा अंत में क्या किम प्रजा करिष्याम प्रजा उत्पन्न में क्या करूंगा, ऐसे कहते हो क्या है पुत्र निषेध वाक्य नहीं हुआ यहाँ पे, इति ऐसे वाग श्रुत्या कृत तैर न श्रुत, ये श्रुति ने जो किया वह विभाग स्पष्ट विद्वान विद्वत विषय अविद्वत विषय विद्या का विषय अविद्या का विषय का जो स्पष्ट विभाग है उसको लगता है उन लोगों ने सुना ही नहीं है, तभी भ्रुवि दिग्भ्रांत होकर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सर्वक्रियाकार हलोपमर्द स्वरूपायांच विद्यायां सत्याम सहकारेण विद्या अनुपपत्ति लक्षणस्य विरोध तैर न विज्ञात व्यासवाक्यंच तैर न श्रुतम, वेद को सुना ना सुना उपनिषद को सुना ना सुना, अरे यहां जब तो पुराणों को भी नहीं पढ़े लग रहा है, पुराण आदियों को भी नहीं सुना है, स्मृतियों को भी नहीं सुना है लग रहा, कुछ भी सुने है नहीं और बोलते हैं सीधे ब्रह्मज्ञानी जो कुछ भी कर सकता है उसको कोई दोष नहीं लगता, दोषी ब्रह्म असी ब्रह्म सब ब्रह्म तो क्या दिक्कत है नहीं, सब ब्रह्म है जो पैदा हो गया भी ब्रह्म है ना, अरे क्या दिक्कत है जो पैदा हो गया भी मान लो तो क्या है ब्रह्म, ऐसे उल्टा जो बोलते हैं वो लगता है कि कुछ वेतन स्मृतियों को भी नहीं पढ़ा पुराणों को भी नहीं सुना, क्योंकि सर्व क्रिया कारक फल क्रिया कारक एक तरह जन जो फल रूपा सारी चीजों को उपमर्द स्वरूपायाम विनष्ट रूपा है तद अभाव रूपा है क्या विद्यायाम कार्य विद्या के रहते वक्त सहकारेण विद्या अनुपत्ति रचना कार्य के सहित अविद्या उस समय भी रह जाएगी, ये बात तो स्पष्ट ही विरोध है, उपपन्न ही नहीं हो सकता, स्व कार्य सहित अविद्या जहां विद्या रहेगी वहां हो नहीं सकती, स्पष्ट विरोध है, लेकिन इस विरोध को लगता है तैर न विज्ञात उन्होंने समझाई नहीं है बृहद उपनिषद से। और अधिक क्या कहूं, व्यास वाक्यंच तैर न सुतम, लगता है उन्होंने व्यास जी का लिखा पुराण आदि उनको भी नहीं सुना है। व्यास वाक्य देंगे आगे, श्लोक दे रहे स्वयं मूल कर्म विद्या स्वरूप विद्या अविद्यात्मक प्रतिकूल वर्तन में विरोधा। कर्म और विद्या मैंने ज्ञान, कर्म और ज्ञान का स्वरूप विद्या और अविद्या रूप होने के नाते वह अत्यंत प्रतिकूल वर्तन करने वाले हैं, इसी का नाम यहाँ विरोध शब्द कहा गया। पूर्व में कहा ना अनुपत्ति लक्षण से विरोध ते ना, वो विरोध क्या है अनुपत्ति रूप जो जीवन का न होना रूपी विरोध क्या चाहिए उसी को समझा दिया। कर्म और विद्या के जो स्वरूप ही ऐसे है कि उनका जो साधन होता विद्या और अविद्या रूपा जो चीज होती है वही एक दूसरे के प्रतिकूल चलने वाले हैं, अतएव उसी प्रतिकूल वर्तन का नाम विरोध है। उस विरोध को वो नहीं समझे हुए, अतएव कह रहे ब्रवित है उसकी विद्या है, फिर भी अविद्या का कार्य ऐसा भी उसके पास रहता है, अरेषणा का होना कोई गलत नहीं है, ऐसा वो लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल निश्चित रूपेण वो इस विरोध को नहीं समझे। ये इदम वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च काम गति विद्या यान्ति कांच गच्छन्ति कर्मणाम् एतद्वै श्रोतुमिच्छामि तद् भवान् प्रब्रवीतु मे एतौ अन्योन्य वैरूप्ये वर्तेते प्रतिकूलतः। इदं वेदवचनम्, यहां वेदवचन में दो बात हम देख रहे हैं, लड़ाई चलता है कुरु कर्म तस्मात् त्वम्, अरे इसलिए तुम्हें कर्म करनी चाहिए। कुर्वन्ने वे कर्माणि जीव विचक्षत गुण समाह, एक तरफ कहता है इधर त्यज धर्मंच अधर्मंच, बोल दिया वेद ने ठीक ऐसी बात, एक तरफ याग आदि रूपा धर्म और निश्चित हिंसा आदि रूपा जो अधर्म इन सब को त्याग दो, और दूसरा कहता है कुर्वन्ने वे कर्म, बताओ ये कैसा होगा। 100 साल तक तुम्हारे अपना संपूर्ण आयु पर्यंत कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करो, ये भी वेद ही बोल रहा है, और वही वेद ये भी कह रहा है तेज धर्मंच धर्मंच, ये कैसा होता। इसलिए मैं जानना चाहूंगा काम कतिम विद्या यान्ति कांच गच्छन्ति कर्मणा, विद्याजन्य विद्या के माध्यम से कौन से फल को प्राप्त किया जाता है और कर्म के माध्यम से कौन सा फल को प्राप्त करते हैं, ये मैं आपसे अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। ये तो श्रोतुम इच्छामी तद भगवान प्रब्रवीत में, उसको आप कृपया हमारे लिए उपदेश प्रदान करें। जब ऐसा कहते हैं ये तो अन्योन्य वैरूप्य, जवाब दिया भाई देखो इसलिए यहाँ पर ऐसा कह दिया कुरु कर्म और तेज विरुद्ध बात, इसलिए क्योंकि इनका फल भी विरोध है। ये तो अन्योन्य वैरूप्य, ये विद्या और अविद्या परस्पर अत्यंत विरूपता वाले हैं, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, एक बंधन का कारण है दूसरे मुक्ति का कारण है, वर्ते दे प्रतिकूलतः, इसलिए प्रतिकूल भाव से सदा इनकी वर्तन होता है, इसलिए दोनों परस्पर विरुद्ध बात कहने को दिखता है लेकिन वास्तव विरोध नहीं है। निश्चित है प्रतिकूल वर्तन निवर्त्य निवर्तक भाव, निवर्त निवर्तक भाव इनमें आपस में है, एक निवर्त्य है दूसरा उसका निवर्तक, ये यहाँ पर विशेषता है। त्यजेति तत्र काम गति इत्यादि शिष्यस्य व्यासं प्रति प्रश्नः तस्य विजमः एताव इति, विद्या कर्माख्यौ उपायो परस्पर विरुद्धत्वेन, विद्या और कर्म रूप उपाय परस्पर विरोधी है, हेत्वेन वर्तेते साभिमानत्व निर्विमानत्व आदि पुरस्कारेण, आ गया ना साभिमान निर्बाध निर्विमानत्व को लेकर के होता है, प्रातिकूल्यात समुच्चय अनुपपत्ति है, इनका सहसमुच्चय तो हो नहीं सकता, एक साथ एक कालाच्छेद देना एक ही उपाधि के अंदर दोनों के दोनों हो ये असंभव है। देवा यथोक्त से प्रश्न सावकाशतम, इसलिए पूर्व पक्षी जो शंका उचित ही है यहाँ पर शिष्य का, इतम पृष्ठ से ऐसे पूछे जान भगवान व्यास ने क्या जवाब दिया, इतम पृष्ठ से प्रतिवचने आह, ऐसा पूछा का जो है जवाब में गुरु क्या कहते हैं, कर्मणा बद्धते जन्नुर विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः, कर्मणा बद्धते जन्तुः स्पष्ट है कर्म से जीव बंधन को प्राप्त होता है, विद्या च विमुच्यते और विद्या के माध्यम से वह मुक्ति को प्राप्त करता है, तस्मा कर्म न कुरवंदी। इसीलिए पारदर्शी जो यति है विद्वान लोग ब्रह्म विद्या का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी उन्हें कर्मों को त्यागना पड़ जाए, त्याग नहीं कर देगा। जिसको भी त्यागना पड़ जाए वो सबको त्यागते ही रहना पड़ता है, यावत पर्यंत को अप्रोक्ष अनुभूति नहीं। यदि त्यागेंगे नहीं, संबंध होंगे कारण से आपको बाधाएं बढ़ती ही रहेंगी, त्यागना ही पड़ता। और पहले जमाने में जो गृहस्थी लोगों के बड़ी त्याग थी, अपने बच्चे को छोड़ दिया उन्होंने गुरुकुलों में, 12 साल तक पूछते थे जिंदा के मारा, बच्चे के प्रति कोई ध्यान नहीं देते, अपना काम कर रहे हैं और गुरुकुल में जो उनके घर से सेवा भेजनी है वो चुपचाप भेजे तो खुद नहीं आते थे। रामायण में स्पष्ट ही है, बहुत जोर दिया है कि वहां पर कौशल्या ने दशरथ को बोल रहे तुम जाओ राम जी के पास, उसको खिलौने दो, उसमें मिठाई दो, उसकी पसंद की चीजें वहां नहीं मिलती होगी। कहते नहीं, ऐसा नहीं, हम नहीं जा सकते, न किसके द्वारा इन चीजों को भेजूंगा, बिल्कुल नहीं। गुरुकुल में राशन पानी जाएगा, कपड़ा आ जाएगा, वहां जो बने रोज खिचड़ी खिला गए हम नहीं जानते, वो तो वो जाने वशिष्ठ जी, वहां क्या होगा हमें कोई मतलब, क्या खा रहे क्या पी रहे क्या खेल रहे क्या नहीं हो रहा है कोई जल्दी जाने उनके पास, अरुंधति है माँ है वो संभालेंगे। और आजकल माँ बाप से ज्यादा यहाँ जो आए हुए यही लोग ज्यादा तंग रहते, फोन करते रहते माँ बाप परेशान रहते, वो करे तो बात चलो फिर भी खाए, चलो कलयुगी है उनके ज्यादा ममता है इसलिए कर लेते हैं। हाँ तुम भी बता, हाँ जिंदा हूँ ठीक ठाक पढ़ाई चल रही, बात नहीं खुद ही करते रहेंगे। पढ़ने चलो भाई, गृहस्थी बनना चाहता है बस करो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ने आए हो जब तक तब तो सब संबंध किनारे रखो। जब फोन भी आए तो ज्यादा व्याकुल नहीं होने की जरूरत है, ठीक ठाक है सर, फिर बीमार भी हो तो भी इनको बोल हाँ ठीक ठाक हो, चिंता ना करे वो इधर उधर बवाल हो जाएगा, फिर कहेंगे इधर आ जाओ या वो आ जाएंगे, कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाएगा, जैसा भी हो उनको यही सूचना देना है सब कुछ ठीक ठाक। गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है, आप जो परेशान चिंता कर सब ठीक ठाक, तब विद्या प्राप्त होती है, हमें तो नहीं प्राप्त हो सकती। विद्या में जितने ही संबंध है उतनी ही झंझट, बाधाएं आती रहेगी और बाधाओं काम से विद्या मिलती है। इसलिए कहते हैं हाँ कि तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति, जो कर्म होता है वो कर्म को करने से क्या होता है वह बाधा बढ़ती जाती है, चाहे लौकिक कर्म हो चाहे वैदिकी कर्म, सकल कर्मों का त्याग किए बिना केवल बार बार आपने गीता में देखा होगा 50 बार बोल चुके, शरीर की स्थिति मात्र के लिए आवश्यक कर्म को करनी चाहिए, उससे के अलावा कोई भी कर्म करना वो साधक का लक्षण है। वो साधक नहीं है जो उसके अलावा कर्म करता है, शरीर की स्थिति के लिए आवश्यक नहीं है और राशन में लाइन लगता है तो बेकार है, वो साधक है। तो साधक है ये सबको त्यागनी पड़ेगी, शरीर की स्थिति के लिए भी हमें उतनी कर्म प्रारंभ कर्म करना, शौच अनुसंगा उतनी से उदार करे था, राशन पानी तो योग्य क्षम में ईश्वर पर विश्वास नहीं तो साधक क्या है, किस बात के आस्तिक हो, यदि तुम्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं है फिर आस्तिक है ही वो साधक क्या बने। जब ईश्वर कह रहे तुम साधना करो तुम्हारे योग क्षम मैं वहन करता, मुझ पर छोड़ दो मैं तुम्हारा सारा खर्चा पानी देख लूंगा, कहां से कैसे जुगाड़ करने मेरी व्यवस्था है, तुम केवल भजन करो, स्वाध्याय करने बैठो कि स्वाध्याय और कोई काम नहीं, अनुशंगा करो उसको नहीं बंद कर देना, सोच करो उसको बंद नहीं करना, जो आ गया तो माल पड़े जरूर छुको उसको छोड़ना नहीं, नहीं ये नहीं कि भगवान तेरे मुंह में खिलाएंगे, खाओ मिल गया अपने आप तो खाओ पियो, क्या कोई कमी नहीं होती, हमने देखा है अपना अनुभव बता, कोई कमी नहीं होती कहीं ना कहीं ज्यादा। अब पिछले महीने की बात है, हिसाब किताब रखते हैं आश्रम में कितना आया कितना देखते रहते, तमाशा भगवान की लीला को तमाशा देखना चाहिए ना, फिर कितना योग से वहां में हम कर रहे हैं, अभी वहां के महीने का अंत आया अब यहाँ पर टन टन स्वाहा, अभी इस महीने में जो खर्चा कहाँ से देंगे, वो बिजली आएगा बिल उधर आ गया राशन का बिल, दूध का बिल। आप आश्चर्य करेंगे उसी समय आ गया और कोई तीन चार सीढ़ियों की ऑर्डर दे दी और मिल गया तो 4000 रुपये काम और बस लिया बैंक में जमा करना था। इतना आ गया सारा देने के बाद हमने 2500 रुपये बैंक में जमा किया। कुछ जो 4 दिन पहले 27 तारीख को 15 रुपया थी कि सब्जी के लिए यहाँ कैश, अब 4 दिन के अंदर 5000 रुपया आ गए। चाहे कोई निमित्त से आया लेकिन आ ही जाएगा, ये पक्का है। आपकी जरूरत के समय पर चीज इन विश्वास रखो ना, दृढ़ विश्वास रखो, उसके पीछे भागो मत, किसे मांगने की जरूरत नहीं, सब पूरा। लेकिन योग क्षेम वहां में जो भगवान की ये जो बात पर किसी को विश्वास नहीं, किसी को नहीं। गृहस्थी को भले कुछ हद तक विश्वास है, दुकान में बैठा हुआ है वो समझाए कि भाई जरूर कोई ना कोई ग्राहक आएगा, वो अपने जो है झाड़ू मार रहा है, कहीं मकर मकड़ी का जाल उतार रहा है, कहीं जो है धूल झाड़ रहा है, और ये देख कर तो सड़क में जरूर भगवान भेजेगा किसी न किसी को, उसको विश्वास। इन महात्मा को विश्वास नहीं, कल की रोटी कहीं से आई जाएगी, लगा हुआ अभी से जो है राशन में लाइन लग जाता है, 1 तारीख होती है, बड़ा मुश्किल का। तो साधक अपने आप को मान लिए, वस्त्र पहन लिए और संन्यास ले चुके हैं, लेकिन अभी संन्यास धर्म के मूल बीज जो है वही पकड़ नहीं आया। तीसरे यहां पर कहते हैं जो पारदर्शी अति होता है वह तो कभी कर्म को नहीं करता। शरीर स्थिति के लिए आवश्यक है वो जितनी न्यूनतम उतनी मात्र संबंध इत्येवम् आदि विरोध प्रदर्शित इत्यम्बारी विरोध को स्वयं पुराणों में वायु वायु है ना वायु में स्मृति नीचे ना वा 32 से 34 तक इत्यम्बारी विरोध इत्यत्र इत्यादि शब्देन आदि शब्द क्या लेना प्रवृत्ति लक्षणो योग ज्ञानम संन्यास लक्षणम तस्मात् ज्ञानम पुरस्कृत्य संन्यसेत्य बुद्धिमान भावित कर्ण इच्छायम बहु संसार योनिशो आसादे शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाश्रमे तम आसाद्य तो मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः त्रिश्वाश्रमेषु कोन्वर्थो भवेत् परम अभीप्सतः। जब आप परम पुरुषार्थ परमात्मा शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा है, अन्य आश्रमों की क्रियाकर्मों से तुम्हारा क्या लेन देन रहा। त्रिषु आश्रमेषु अर्थाव्य ग्रस्त वानप्रस्थ अन्य संन्यास आश्रम, जब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते वक्त ही यदि तुम ब्रह्म विद्या प्राप्त करने प्रयास कर सकते हो, अन्य आश्रमों को लेकर के क्या करो, कोई जरूरत नहीं। प्रथमे प्रथमाश्रम आशा यदि शुद्धात्म मोक्षं चेत, यदि प्रथम आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ही अंतकर्ण को शुद्ध करके मोक्ष के लिए प्राप्त कर सकता है, तम आसाध्य मुक्तस्य उसको प्राप्त करके मुक्त उस दृष्टार्थस्य जो दृष्ट प्रयोजन वर्दा जो मुक्ति है जीव ब्रह्मित्व जो अनुभव कर लिया है, ऐसे ज्ञानी को कृष्ण आश्रम से कौन और तो अन्य 3 आश्रम में क्या प्रयोजन रह गया बताओ, अर्थ तो सन्यासी भी जरूरत नहीं है यदि मुक्त हो गया। यदि ब्रह्म विद्या परोक्षानुभूति हो गई ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए, फिर उसको कोई अन्य आश्रम की भी जरूरत नहीं, कार्य कर्म है तो अपने आप संन्यास होते नहीं है तो नहीं, सफेद में जिंदगी काटते क्या लिखते, क्यों सुना सफेद है लाल से पीला से संन्यास है जिससे मतलब है तो भ्रम हो गया, तो भ्रम हो गया ना, ब्रह्म मर्सी लंगोटी की सफेद लंगोटी सारी जिंदगी काट दी हो गया संन्यास नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। उन्होंने संन्यास मतलब रह गया किस चीज से मतलब रह गया, इसी प्रथम वय में हो गया जाने की जरूरत नहीं, नहीं हो पाता है तब संन्यास एक विद्या का अंग रूप में ग्रहण आगे कहेंगे विद्यांगत्वेन संन्यास लक्षण आगे आ रहा है। अगला एक पंक्ति में देखिए तस्मात् न साधनांतर सहित ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ साधनम्, इससे स्पष्ट है साधनांतर सहित ब्रह्म विद्या परम पुरुषार्थ साधन नहीं हो सकती। सर्व विरोधात् साधन निरपेक्ष पुरुषार्थ साधन, सर्व विरोध को देखते हुए और जो है अतएव साधन निरपेक्ष ब्रह्म विद्या ही परम पुरुषार्थ मोक्ष का साधन होता है। इति पारिव्राज्यम सर्व साधन संज्ञान लक्षण अंगत्वेन विधिष्यते। इसे संन्यास क्या है? सर्व साधन पारिव्राज्य क्या चीज है? सर्व साधन का संन्यास केवल घर छोड़ दिया इतने से काम चला नहीं, सर्व साधन का ही संन्यास कर देना वही वास्तविक संन्यास। वो जो है ना ब्रह्म विद्या का अंग है, उसके बिना ब्रह्म विद्या प्राप्त, अंग के बिना अंगी का संपादन नहीं। सर्व साधन संन्यास रूपी वास्तविक परिव्रजन को ग्रहण करेगा व्यक्ति, तभी उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त। अर्थात जीवन का कारणीभूता न्यूनतम जो साधन सापेक्ष अपेक्षित होता है वो तो अपने आप आते रहेगा, आपके प्राण कर्म है तो जीवन है, क्योंकि आपके माल बटोरने से जीवन चलेगा क्या? आप मान लीजिए राशन उठा लिए और आ रहे हैं, बीच में एक्सीडेंट होकर मर गए तो क्या काम का हुआ राशन बताओ? उन राशन के आधार पर तुम एक महीना जीने का जो सोच रहे हो, क्या गारंटी है वो राशन तुम्हें एक महीना जिंदा रखेगा? क्योंकि तुम लाए हो उसको खाने के लिए तुम जिंदे रहोगे, क्या गारंटी है? लाते लाते मर सकते हो, पता चल जाएगा उस दिन, कोई गारंटी नहीं है। अगले क्षण का गारंटी नहीं, क्या पुराणों को सुनते हो, क्या वेद शास्त्र का ज्ञान है? जो गारंटी मानता है वो महाअज्ञानी है। क्या अगले क्षण का गारंटी नहीं, यहां बैठे बैठे श्वास अगला चले का कोई भरोसा है? अगले श्वास का पुरुष है। तीसरे इनका कहना है, देखो जो सर्व साधन संन्यास रक्षणम पारिव्राज्यम ब्रह्मविद्यांगत्वेन विधिष्यते, उसका विधान करने की इच्छा से श्रुति इस ब्राह्मण को आरंभ की हुई है। एतावदेव अमृत शास्त्र में अवधारणा, क्योंकि स्पष्ट आज्ञा और क्या कहेंगे, एतावदेव अरुम स्त्री है अमृतत्व का साधन और कुछ नहीं। अवधारणार्थ शस्त्र समाप्त हो लिंगाचार, और आरण्य के साथ छठा अध्याय उपनिषद अनुसार चौथे अध्याय की समाप्ति में भी इसमें बहुत ही बड़ा स्पष्ट लिंग दिया है, एतच्च उभयत्र संबद्धते और एतच्च उभयत्र संबद्धते। यदि कर्म सहित ज्ञान मुक्त है तो तदा किमित कर्मिण सतो याज्ञवल्क्य, देखो स्पष्ट है यहाँ आनंदगी देखिए, किमित कर्मिण सतो याज्ञवल्क्य, कर्म से भी मोक्ष हो सकता था और याज्ञवल्क्य क्या है? कर्मी था ही, क्यों कर्म को त्याग के भागा? किमिति कर्मिणः सतो याज्ञवल्क्यस्य पारिव्राज्यम् उच्यते तस्मात् तत्त्यागः तदंगत्व विदिच्यते। इसे मानना पड़ेगा मुक्ति का हेतु विद्या का अंग रूपेण त्याग ही साधन हो सकता है, अन्य कोई साधन नहीं। कर्मी सन, भाष्यकार भी कर्मी सन मुक्ता सन नहीं, जैसे वो समझ रहे थे है नहीं, कर्मी सन याज्ञवल्क्य प्रबोध अर्थात मुक्त नहीं थे, अप्रोक्षान बुद्धि नहीं थी ना, अभी तो कह रहे हैं कर्मी सन, स्पष्ट है ना भाष्य? ओके रे, भाष्य में कहा दिया याज्ञवल्क्य का अप्रोक्षान बुद्धि वाला ब्रह्म ज्ञान, हाँ बोल रहे, बल्कि भाष्यकार बोल रहे वो कर्मी था, भाष्यकार तो स्पष्ट कर रहे हैं वो कर्मी रहा, अतएव ब्रह्म विद्या की अनुभूति करने के लिए विद्या का अंगभूत संन्यास ग्रहण करने चाहिए। अर्थात याज्ञवल्क्य को ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मानुभूति नहीं थी, गृहस्थ आश्रम में भी उसको जो है ब्रह्मानुभूति नहीं हुई, अतः उसने संन्यास लिया विद्या का। इससे पीछे भी वायु पुराण का क्या था, यदि प्रथम वय में ही ब्रह्मचर्य आश्रम में परोक्षानुभूति हो जाए फिर अन्य तीनों आश्रम से कोई मतलब नहीं, संन्यास क्यों लिया याज्ञवल्क्य? इसे स्पष्ट ही है, और आप विचार करके देखेंगे या कर्मी सन्य भाषी का जो पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका मतलब है वो अप्रोक्ष अनुभूतिमान पुरुष नहीं थे जब तक वह गृहस्थाश्रम में, हाँ परोक्ष ज्ञान थे मानूंगा, परोक्ष ज्ञान हाँ, उसी ज्ञान के अंदर उन्होंने सबको पछाड़ रहे हैं, आगे भी आता है ना समझेगा, सबको पछाड़ और वाणी में वो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान के सामर्थ्य है, कहे शाकल उतर गर्दन कट के गिरेगा, कट के गिर गया, गार्गी को बोला ज्यादा प्रश्न मत करो, मौन हो गई चुप, सामर्थ्य परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का इतना सामर्थ्य, उसके अनुरूप लोग अप्रोक्षानुभूतिवान पुरुष समझ लेते नहीं, ये तो यहाँ के नागों में भी ये स्थितियां हैं, बल्कि याज्ञवल्क्य तो क्या है, मैंने नागा समाज में ऐसे सिद्ध पुरुष में जो बोलते हैं वो हो जाता है, जिसके पास परोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं। तो तपो बल कर ये सब वृद्धि सिद्ध है। अरे परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल यदि वृद्धि सिद्धि थी तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इन वृद्धि सिद्धि का आधार पर आप कहो यह जो अपरोक्ष अनुभूति हो चुका था तो गलत। यदि ऐसा था तो भाषा लिखते नहीं यहां कर्मी सन यज्ञ की प्रवृत्ति। मैत्री च, और यदि मोक्ष के लिए कर्म जरूरत होता तो मैत्री को मोक्ष के साधन को उपदेश नहीं दे सकते, कि मैत्री स्त्री है उसे कर्माधिकारी नहीं है कि नहीं। उपदेश किसको ध्यान के या मैत्री को ले आ गया, पुरुष शिष्य को नहीं ले रहे। कारण ये रहस्य भाषा ने प्रकट कर रहे। लोग कहते हैं अपने पत्रिकों ने उपदेश दिया, कोई शिष्यों को नहीं दिया। नहीं, शिष्यों को नहीं दिया मत सोचो, शिष्यों को भी दिए होंगे, लेकिन यहाँ कुछ और रहस्य श्रुति का रहस्य यह है, सिद्ध करना है यहाँ कि मोक्ष के लिए कर्म की अत्यंत निरपेक्ष, किंचित भी अपेक्षा नहीं मोक्ष के लिए कर्म का। यह बात सिद्ध करने के लिए जान करके स्त्री को उपदेश दिया, और स्त्री क्या है कर्म क्या अधिकारी, यानी इसलिए स्त्री को उपदेश दिया है ताकि आपको पता महसूस हो जाए कि ज्ञान के लिए कर्म अपेक्षित नहीं है। अर्थात मोक्ष जो है ज्ञान से ही होता है और कर्म से नहीं होता, और ज्ञान के लिए भी कर्म की जरूरत नहीं, ज्ञान की उपासना की जरूरत है, और उपासना के योग्य बनने के लिए भले कर्म करो, ताकि कर्म करके भुगतोगे तब हो जाए। जब अपने आप क्या हो अपना अनुभव कर लिया आपने, अपने कर्म जो किया हुआ है चेन किया हुआ है उसका फल स्वरूप हम भोग रहे हैं, उसको देख कर वैराग्य हो जाएगा। कर्म चितान लोकान परीक्षय परीक्षय लोकान कर्म चितान निर्वेदम ब्राह्मण कहा गया। अपने जन जन्मांतरों से चित कर्मों का फल स्वरूप शरीर है जो प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा वह विवेक कर लेता है, परीक्षा करता है, देखता है क्या है समझता है तो उससे वैराग्य को प्राप्त निश्चय कर लेता है। नास्ति अकृतः कृत कर्म आदि के द्वारा जो है अकृत रूपा मोक्ष को भी प्राप्त होती है, तब वो वैराग्य को प्राप्त। बस वैराग्य के हेतु क्या है इसने कर्म हुआ, और वैराग्य से ज्ञान का, और वैराग्य में उपासना ही होगा वैसे पूर्ण अंत कर शुद्धि हो तो ज्ञानोदय ज्ञान जो से मोक्ष होता है। इस तरह से पूर्वोत्पूर्व उत्तरोत्तर संबंधता है, इन कर्म का साक्षात मोक्ष कोई समझ है। यह बात बोल कराने के लिए मैत्री च कर्म साधन रहिता ही साधन के अमृतत्व से ब्रह्म विद्या उपदेशात वित्त निंदा वचनाच। जो हेतु है एक तो कर्म साधन रहिता मैत्री के लिए अमृतत्व का साधन ब्रह्म विद्या को उपदेश दे रहे हैं, और दूसरा वित्त आदि की निंदा किया गया यहाँ पर, वित्त साध्य कर्मों का भी निंदा कर दिया गया। उसी से ज्ञापित हो जाता है कि जो है कर्म और वित्त जो मुख्य पहले प्रसाद बता दिया, वित्त से क्या होगा अधोलोक का, वित्त से कर्म करो कर्म के मान से पुत्र लोगों को जीतोगे और पुत्र से अहम लोग को जीतोगे, वो सारे साधनों का अपने आप खंडन हो गया। यदि ही अमृतत्व साधन कर्म सार वित्त साध्य पांगतन कर्म निंदा वचन अनिष्टम, यदि कर्म रूपी साधन से साध्य अमृतत्व मोक्ष, अर्थात मोक्ष का साधन यदि कर्म होता फिर वित्त साध्य जो पांग कर्म की निंदा नहीं करते आप, वित्त साध्य पांग कर्म है उसकी निंदा वचन जो है ना अनर्थक हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि जो विधेय होता है उसकी स्तुति होती है निंदा नहीं। यदि मोक्ष का साधन रूपेण कर्म विधेय होता फिर कर्म की निंदा नहीं कर सकते आप, कर्म की स्तुति करनी पड़ेगी। तो ज्ञान की निंदा करो अन्य साधनों को, जो मोक्ष का साधन नहीं है उनकी निंदा की जाती है, और मोक्ष के जो साधन उनकी स्तुति करनी चाहिए। जैसे सामान्य व्यवहार है विधेय का स्तुति होता है और निषिद्ध का निंदा होती है, उस सामान्य नियम के आधार पर यदि कर्म मोक्ष का साधन होता फिर यहां कर्म का जो निंदा कर रहे हैं वो उचित नहीं होता। यदि तो परित्यादिषिद कर्म तत् युक्त साधन नहीं, यदि कर्म का त्याग करना ही इच्छित है फिर तो उसकी निंदा करना उचित। यदि तो परित्यागम परित्याग करने के लिए अत्या आवश्यकत्वेन अतिशयेन परित्याग करने के लिए इच्छित यदि है कर्म तप्त युक्त है उस कर्म रूपी साधन का निंदा करना कर्माधिकार निमित्त वर्णाश्रद प्रत्युपमर्दाक्ष इत्रैन इसी में विचार करते हुए कहेंगे जो क्षत्रिय अपने आप को क्षत्रिय मानकर ब्रह्म को नहीं मानता है वो तो क्षत्रिय उसको जो है परास्त कर देंगे एजुक्यू कर अगर वर्णाश्रम धर्म भी जो वर्णाभिमान आश्रमाभिमान भी मोक्ष में बाधा इसी तरह कर्माधिकार निमित्त वर्णाश्रमादि प्रत्य उपमर्दाच कर्म का अधिकार का निमित्त होता है वर्ण और आश्रम उसका उपमर्दन कर दिया है तार ज्ञान दे अहम ब्राह्मणो अहम ग्रस्तो इस प्रकार का जो प्रत्येक का ही विचार या उपमर्दन कर दिया न त्यागने के लिए कह दिया गया है उपमर्दन किया है कहा ब्राह्मणे न इदम ब्रह्म तम परादात क्षत्रम तक तम परादात इत्यादि इत्यादि मंत्र से स्पष्ट ही कहा ऐसे सफेद पराजात में ब्रह्मतम सफेद ब्राह्मण जाति तुम्हारे साफ देगा जो ब्रह्म का निंदा करेगा अपने स्वरूप की निंदा जो कर लेता है उसको सभी निंदा कर देंगे भैया नहीं इसलिए जो ब्रह्म को निषेध करके ब्राह्मणत्व मात्र को मानेगा और व्यक्ति का ब्राह्मणत्व ही उसको नष्ट कर डालेगा छत्रम तुम पराजात इत्यादि ना दो चार छह में ये दो चार पढ़ रहे हैं आप है ना दो चार एक की भूमिका पढ़ रहे हो दो चार छह में आने वाला है क्यों नहीं ब्रह्म विद्या में हमने भी 50 बार बोल चुका हूँ इस चीज को परसों का पूछा कि मोक्ष के लिए नहीं वाया था पूछ रहा मोक्ष के लिए ज्ञान चाहिए है ना और ज्ञान जो है कैसे होगा क्या उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा वही करना पड़ेगा कोई नियम कानून नहीं गया मैंने कुछ कोई वर्णिंग वर्णिंग वो तो संन्यास के अधिकार की बात हो रही है विद्या के अंगत्व की बात अलग चीज है ब्रह्मानुभूति एक अलग चीज है यहाँ ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार के बाद जब चलता है वो सब अलग बराबर है ब्रह्म यहाँ पर सीधा क्या मोक्ष की बात मोक्ष का साधन क्या है ये चलता है और उस साधन के भी साधन के भी साधन का अंग को तुम मत पूछो यानी तो मोक्ष का साक्षात साधन ब्रह्म विद्या है और ब्रह्म विद्या का अधिकार सब कर्म का मोक्ष के साथ कोई संबंध नहीं कर्म से अंतकरण शुद्धि से लेन देन था निष्काम कर्म आपने किया अंतकरण शुद्धि हुई आपका मन बुद्धि और थोड़ा विशद हुआ विशद से विवेक और जग गया ज्यादा वैराग्य बढ़ी तो उपासना कर्म लग गए उपासना से और अंतकरण शुद्ध हो गया जैसे उपासना में आप बढ़ते जाएंगे वैसे कर्म अपने आप छूटते भी जाता है ये भी देख लीजिए आप फिर उपासना धीरे धीरे जब उपासना अंतकरण शुद्धि तो ब्रह्म विद्या में रुचि बढ़ेगी तो उपासनाएं भी छूटती जाती हैं और विद्या में आपको चिंतन ज्यादा बढ़ते स्वाध्याय में आपको रुचि बढ़ते जाता है धीरे उसमें जैसे निष्ठा प्राप्त कर लेंगे तो शुभेच्छा सद्भूमि ज्ञान भूमियों का तो शुभेच्छा यही है कि मैं नित्य स्वाध्याय करूं इच्छा जागृत हो गया शुभेच्छा प्रथम भूमि में पहुंच जाएंगे वहां तक के लिए सारा जरूरत है उसके बाद अपने आप को खत्म हो जाता है फिर ब्रह्म विद्या अपना काम करना चाहता है तो वहां तक की बात के लिए वर्णाश्रम की जरूरत है लेकिन जो स्थिति में पहुंच चुका है किसी प्रारंभ कर्मवश किसी भी योनि में जन्म लिया होगा तुम शूद्र की क्या बात कर रहे तो पहले प्रहलाद भी कहा तो ये तो पशु योनियों में भी मुक्ति पाया है अनेक वैसे कहानियां काकभूषण आदि जो कितने ऐसे लोग हैं परम ज्ञानवान थे अभी शाप प्रसाद इस योनि को प्राप्त हो गया हनुमान जी कैसा प्रसाद तो हुआ था परम ब्रह्म ज्ञानी थे इस तरह से योनि कारण नहीं है जन्म कारण नहीं बनता है वो तो अत्यंत गौण कारण मुख्य कारण क्या है आपके अंतकरण शुद्धि है ये तो बताया अंतकरण शुद्धि पूर्ण जितनी हो उतनी ही जल्दी आपको अनुभूति हो अब वो शुद्धि के लिए क्या तुम पापड़ पेलोगे उसके लिए क्या क्या अपेक्षित है वही कर उसका कोई समझ नहीं वर्तमान चर्चा में उन चीजों के लिए पूछा जा रहा है, वो अंतरण शुद्धि का साधन किया, अब उसके भी जरूरत पड़ेगी तो उपासना मैं नहीं कर सकता, ये अर्जुन ने वहां कहा ये नहीं कर सकता, चलो वो करो वो करो वो करो, द्रव्यमय यज्ञ से शुरू किए, कहां से कहां चले गए, कितने है ना, कहा ज्ञान यज्ञ दुनिया का यज्ञ विकल्प देते गए, तुम नहीं कर सकते तो क्या करें, चलो भाई तुम वो कर लो, फिर वो नहीं करते ये करो, और पूछ नहीं करते चलो फिर जम छोटी रखो अपना संध्या करो, क्या यहीं से शुरू कर ये भी सीढ़ी ही तो करे ना, और क्या कर सकता है, तो साधन की जो विभिन्न सीढ़ियां है ना आपकी अपनी योग्यता कर रहे बात की, ये रूट नहीं बनाना है कि हर आदमी को मोक्ष पर्यंत जाना जन्म छोटी रखनी पड़ेगी, ब्राह्मण अपने को मानना पड़ेगा, कर्मकांड करते रहना पड़ेगा, ऐसा कहने वालों के लिए बात कही जा रही है, अप्रोक्षानुभूति पर्यंत इन चीजों को पकड़े रहना, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जो है गृहस्थ आश्रम वाला हूं, अमुक आश्रम वाला हूं, ये सब अज्ञान की अपेक्षा नहीं करता, कर्माधिकारी वर्णाश्रम आदि प्रतिपुमर्दाचराजात छत्रम तम परा इत्यादि नहीं ब्रह्म क्षत्र आदि आत्म प्रतिपुमर्दे ब्राह्मण ने इदम कर्तव्य क्षत्रिय ने इदम कर्तव्य विषयाभावात आत्मान लभते विधि पसार कर्म संबंधी विधियां अपना स्वरूप लाभ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके लिए विधियां ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना वो पूर्वतरा सिद्धम का शास्त्रासी दीपक सूत्रपाली में पूर्व सूत्र के लिए पर सूत्र है ही नहीं, छुट्टी राम जी की सूत्र ही नहीं है, अभाव उत्तर परिभाषा में कहा अभाव उत्तर वो सूत्र ही नहीं रह गया, अब सूत्र का स्वरूप लाभ कहां से होगा, स्वरूप लाभ नहीं हो तो प्रतिबंधक कहीं से बनेगा, बाधिपद भाव कहां से होगी, अपवाद अपवाद होगा, पर पूर्व कहां व्यवहार होगा, कोई व्यवहार नहीं, सब छुट्टी हो गई, क्यों वो सूत्र ही नहीं। उसी तरह से जिस व्यक्ति के अंदर ब्राह्मणत्व ही नहीं मानता, वो क्षत्रियत्व नहीं मान रहा, अमुक आश्रमत्व मानना बंद कर दिया, उसके लिए ब्राह्मण ने इदम कर्तव्य ये विधि कैसे आएगी, नहीं आ सकती, नहीं ब्रह्म क्षत्र आदि आत्म प्रत्यक मर्दे ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व का अभिमान जो आप कर रहे हो, तो वह ज्ञान को आपने ब्रह्मविद्या के कारण जब त्याग दिया वह भेद बुद्धि नष्ट हो जाती है, उसके बाद में ब्राह्मण ने इदम कर्तव्य क्षत्रिय ने इदम कर्तव्य इत्यादि इत्यादि जो विधियां हैं, ये विधियां आत्मानम न लभते अर्थात आपने स्वरूप लाभ नहीं, नहीं है ना, आत्मा में स्वरूप ये विधि विधि ही आत्मानम नहीं लभते, कदम विषय का, क्योंकि उन विधियों का विषय क्या है, ब्राह्मण वही नहीं रह गया, अतः विधियां आपके प्रति लागू ही नहीं होती।